أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة سبع دا شبرم آيات سخشرو برنهم آيات باني ختم سبع د جې رابط پرون بیان شوی وو چې مخکې د الله تعالی عز وجل وحدانیت بیان شوی وو. دا یو مسله وه چې مشرکانو نه منل چې دا قرآن حق کلام. پسې بیا وروسته اثبات د قیامت چې د ساعت د قیامت اثبات وشي، هغه چې بیا و د هغه مضمون تر دا هغه نن سبقه در پای تر جهنم آیاته پورې وو. نو یو څه خبره یې مخکې بیان کړې وه د دغه اثبات د قیامت چې دوی ته دا د شوار معلومېدی چې قیامت څنګه کېدلی شي، برحال دا اجزا بیا څوک راټولولی شي، او یا تا ته وخت معلوم دی چې دی نو چې تا کې وخت هم نه دی معلوم وا راځي هم نه نیمه نمه، او بل دا کوچني اجزا څوک راټولولی شي. د دغو دواړو جواب پرون ورکول شوی چې قیامت بالکل راتلی شي. دا چې زه نه یم په خبر زما نه خبرتیا خو د دې دلیل نه دی چې نه کېږي. ډېر شیان یې زموږ یقین دی چې کېږي، مګر دا رقم په خبر نه چې پر کومه دقیقه کېږي. او دا شیان چې تا یاد کړه چې دا د مړي عجزات څوک راټولوي، دا ټوله شیان یوه ذره د الله څخه په جګر د جهان کې نه ورکېږي، نو په دا کوچني قبر کې ځینې ورکېږي. دا ټول په لوحې محفوظ کې لیکلي دي. نو دغه خبره روانه نو القیامت د څه دپاره کېږي؟ فایده یې چې فایده یې موږ بیان کړه چې فایده یې دا ده چې هغه چا چې ایمان راوړي، عمل صالح یې کړي، هغه ته به رزق کریم ورکړي. او هغه کسان چې هغه د دغو آیاتو رد کوي، ابطال یې کوي، غواړي چې دی د پیغمبر او هغه کسان چې د قرآن بیان کوي چې هغه مغلوبه کې عاجزه کې د خپلې باطلې خبرې پر راغالبه کې، د هغو کسانو دپاره به د سخت عذاب څخه عذاب الله پاک ورلره ورکړي. دغه خبره بیان شوې. اوس دلته دا یوه خبره بله بیانېږي چې دغه خبره چې د قیامت راځي، دا خو نو د قرآن وایي، نو دا خو نو د قرآن وایي. د قرآن خبره دلته برای یادېږي چې قرآن خو د دغو شیانو بیان موږ ته کوي چې الله یو دی شریک نه لري، او قیامت بیا کېږي، دا دنیا ختمېږي. نو قرآن چې دی دا خو داسې معنا صادق کلام نعوذ بالله نه دی چې موږ خبره ومنو. نو قرآن دا خبره کوي. الله پاک وایي قرآن چې دی هغه علماو منلی دی چې ایمان نه پر لري مګر منلی دی چې د خدای کلام دی. د عناد ایمان نه پر اوړي. د بني اسرائیل څه چې علما دي هغه په دې پوهېږي. پټ پټ به اقرار کوه چې بهرل کتاب خو واقعي د الله کلام دی، د بنده نه دی. الله دغه خبره ورپېشي کېدای سي په خبره پوهېږي. لکه موږ په دا خپلو پښتنو کې چې ناست یو دوه نفره چې پر یو شی سره دا وایي، باران و دی گای گای برای افتای او مولی صاحب څنګه کیږي هغه بار وای دا غشانو دا یو خبره تایید شي دا عالم په خبره باندې اگر چې قران کریم خو بالکل معجز کلام دی خو بیا هم د علما و د بنی اسرائیل خبره الله پر پیشي او مشرکان ته وای چې تا په ځین کې خدای يهودي خورا به به معلومی شنو دا نصرانی به خې غټ معلومی شي برای ودان او د علم خوونه خو هغه علما یادی منینو کته ونه چې منین خو ایمان به پراوړم ایمان نه پراوړی وی چې په خپل مجلسو کې خیر ستې قرار وکاو چې دا چی شي دا کتاب حق دی مگر دغه سي مقابله کوي ولی عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د يهوديو او د يهودو عالم د چې ایمان راوړی دا غراځه کشف کی بره مش په خپل چې په مجلسو کې خیر ستې دا مش علماء مش ګرده په پیدل چې دا کلام حق دی خود زه د مننه منی مگر علامات هدایت کی زیمه نه مبارز نه راجل اس د دې څخه نو از ما په خبره ک پویږي دا غدوی خبری چې د الله وحدانیت تی او قیامت تی دا خو چې مخکې اثبات وو سپه د دلایل باندې بیا هم دی وای چې دا خو نو د قران وای قران خدا بیان را شروع کړی دی الله د قران حقانیت ورته شی په دایو آیات کدل کې دی شی ورته وای و یرا ګرنی دا رؤیت چې دی یو د دستور رؤیت یې هغه یو مفعول غاړي ملاقاری یو هغه قلبی رؤیت تی بار موږ هغه ګرنل بولای چې خدا غسی ګرنم دا خبر و یرا گنی دا دوا مفعول برا غواری سو که گنی الذین حق خلق او تو چه دی تور کول سوی دی العلم علم دا کتاب علم دا کتاب سمراد تورات علم دی او دا انجیل علم دی چه دا غا علم ور کول سوی دی دی گنی کم شی دا یرا مفعول اول بیانی الذین حق شی او نزلش نازل سوی دی الیک و تات ای محمد من ربک دا طرف سخ درف سا دا غا شی دی گنی سنگ گنی الحق حق گرنی دا هو مزکه گام درواره ملاقاتی دا زمیری فصل دی محل د اعراب نه لري فقط تاکید پیدا کوي په خبره کې دای سویه نو اول مفعول دو مفعول کوم شی سوله فاعل سوق فاعل اغم لایان سو د یهود د نصارا او چا اغم لایان کوم شی گرنی د چتا ته نازل سوی دی څنګه گرنی الحق ګور حق ته دو اغ ازواری ور کړی خدای مفعول ثانی دی نو انو دی دا غد پر دو مفعول شو د یاده پر بیرته بیا ترجمه درته هم د هو زمیر متر وشو چې دا زمیر فصل دی مال تاکید کوي نو و یرا گرنی الذین هغه خلق اغم لایان او تو چوغو تور کول سوی دی العلم علم د کیرو کتابو چ تورات او انجیل چې د ملایان سره مراد هغه د یهود ملایان سو هغه د نصارا ملایان سو دی لا گنی کوم شی الذي هغه کتاب انزل چې نازل سوی دی الیک و تاته محمد من ربک د طرف څخه دربستا دی دغه کتاب څنګه گنی هو الحق حق گنی دا پیدا حق دی نو چې دی عالم دی خو بل ځکه ته ګرځې د مکه مشرکان چې د يهود او نصارا او سره به مشورې کولې ولته ستل کتاب راغلی دی لار در معلومه ده نو چې هغه سړی بولې شو دا علم دی هغه په قران کې دی شاده خدای کلام دی نو چې د خدای کلام سونه کې قیامت ترته وشو قیامت واقعي خبره ده کله الله وحدانیت تر وشو هغه واقعي خبره ده کنوري مسائل د فپیشي چې د نبی صادق دی هغه واقعي خبره ده بیا دروغ نسته پکې شاده خو دروغ نه وایي ويهدي او داغه کتاب هدایت کی دغه سیمانی چې دا شوونه کی الی سراتی ولارته العزیز الحمید د غالب ستایل سوی خدای دی چې واز سرکشن په دغه پیریچ په قران کې وا خبره ولاکه غلطی ټول په خدای سیمه خبری دی که په بارک د عقاید کده عبادت دی کده معاملات دی خبری چې دی خبری حق خبری دغه دی مناله ګور دا وای هدی پر هغه حق او عتب کی چې ولدا حق دی او بل وای وای هدی هدایت کی دغه کلام الا صراط ولایته د چا العزیز الحمید د استایل سوی غالب خدای عزیز منه غالب الحمید استایل سوی چې دا دغه ولایته سړی را بولی شغه حق لاره ده نو شه چې من دغه علما په د قران کې څو عقیده ودرول دي دی یو یا دا چې دا حق دی او بل دا چې غلطه لار چاته نشي سی لار شي نو چې دا منی چې دشمن ام دی مو هغه په قانې دی نو ته ول دا قران خبره نه منی چې قیامت ساته قیامت نشته شبه جواب کې ورکړی دی منه خلص دی برته برای داخنه د قران وای موږ خدای بل چا سره جوړ دی الله د قران کریم صداقت ته ورته ښکاره کوي په جزای کې درسه دا خپل خبره د ساعت اثبات جديد قامت هغه په مخ اخله کده پرون په درس کې د نیمای سره شروع شوی ده وقال الافاق و فرما واي الذين هغه خلق كفروا جدي كافرن سوي دي واي و خلق تنور واي هل ايها ندل مجدلالت شوونه وکوم تسته على رجل فردسي وسري ينبي او چاغي اخبار کی کوم تسته بیان کی د چش خبري د جه خبر اذا هغه وخت مزقتم چې تاسو سره زره زره سي کل ممزق په پر زره زره کېدو. مزق اصلي دغه دي چې سړی دا جامه داسې رشکوي رشکوي که دغه رقمې څیري کي څیري کي څیري کي. نو اوس مراد ځینې زره زره کېدل چې انسان خو نو چې دوی په قبر کې بره سره وشکېږي سره څیري سي بره پسې زرې زرې سي ورک شي ډوروي کې وګوري هغه د قبر ځای ته بره شی لانی پکښې خالي ولاړي دغسې. نو دوی به داخل په منځ کې درخشند پر کمل ول داسې سړی در وښیمه چې ناواله د خبرې کې وارس هلته ناست دي خلکو ته دغه خبرې کوي ته چې مړ سې چې ته زره زره سې بیا را ژوندی کېږي بل دا دماغ مني هغه به ول یا بل ورس دغه دي سړی دې ناست دي نو خو معلوم داره یا درواغ جوړي یا لیونی ولې یو خبره چې شود نه لري چې اوسي او یو سړی ګډ دی وایي دا داسې کېږي نو خبره خراب ورته وایي چې مړ ستا دماغ خراب دی نو کېدای سي په خبره پوهېږي مثلا زه اوس وایم چې بره وایم دلته د کلا او باران وسو نو بره خلک وایي چې یا دماغ خراب سوی دی یا رډ بډ درواغو ته ملا تړلې ده. دوی پر نبي علیه السلام دغه خبره بره تړله بره چې دی وایي انسان بیا راژوندی کېږي تا په خدای چې یا دماغ خراب دی لیونی دی او یا دا رقم ده چې رډ بډ درواغ وایي انسان وګوره بیا ژوندی کېده وګوره زره زره نو بره بیا چا ته ویل ناوله ده سړی که غواړي زه به در وښیم ورسه هلته دی نبي علیه السلام بیې ور یاد کړي. نو د دې خبره الله دلته رانقل کوي چې دوی دغسې د قیامت منکر وو چا چې د قیامت خبره کوله چې انسان بیا جوړېږي پر هغې د لیوني نومې شوی پر هغې د درواغجن نومې شوی دغه د دې خبره نقل کوي. وقاله او وایي الذین هغه خلق کفرو چې دوی کافران سوي و چا ته وایي و نور خلکو ته وایي هل ایا ندلو موږ ښوونه وکړو دلالت وکړو کوم وتسې ته على رجل پر یو داسې سړی باندې داسې سړی در وښوي یو نبیو چې هغه به اخبار و بیان کوي کوم وتسې ته د دغې خبرې چې دا پسې وایم کومه خبره ده هغه ده اذا هغه وخت مزقتم چې تسې زره زره وریزه ریزه سي کل ممزق په پره پره زره زره کېدو سره چې موږ نو باره جز الزی لا یتجزا چې باره نو دغسې جز الزی لا یتجاسي دغسې کوچني اجزا دي جوړ سي بله قسمت کې نه قبلوي متکلمین خو جز الزی لا یتجزا مني اګر چې حکما یې باطلي چې معنا دی دغسې زره زره سي اجزا یې لا یتجاسي چې بیا تقسیم نه قبلوي بره خو نو بیخي کوچنۍ زیرګي په سترګو نه معلومیږي وایي چې دغه رقم سي انکم بېشکه تاسي لفي خلق لخامخا في خلق په پیدایشت کې یاس جدید نوی بیا په نوی پیدایشت پیدا کېږي دا سړی دغسې خبره کوي دغسې سړی به در وښوي هغه دې ورسي دا ترجمې ته دې پام سو چې تسې زره زره سي نو انکم بېشکه تسې لفي خلق بیا په پیدایشت کې یاس جدید نوی چې پیدایشت کې چې نوی پیدایشت بیا درکول کېږي. نو د دې سړي په باره کې نو څه رقم باید موږ ووایو افترا علی الله کذبا ام به جن دغه افترا چې دی ملاقاري افترا دی اغه د کلمې حمزه چې دی چې افترا حمزه یې وسته دی افتعال د باب اغه حذف کړی دی دا اوس چې پروت دی حمزه استفهامی دی اغه په وصل کې غرزه اغه حمزه را چې په قرات کې وایو اصلي دی سو افترا ایا افترا د دروغ تړلې دی د تړل کړی دی عدل الله پر الله کذب د دروغ نو یا خو بده پر الله باندې رښت بر دروغ وي سم دم دروغ ته به سر نیولې چې برته ژوند کې ښه خو او دروغ هم په خدای پښتلې وي خدای یې به راځوندي کو ام ایا به په دسر جنته که په دسر لیونتوب دی تر دغه دوه خو نه وسي ولې دغسې نه شوده خبره چې معنا موږ وایي پلانې کار شود نه لري امکان نه لري دغسې غیر ممکنه خبره چې یو څوک بیانوي تر دغه دوه نه وځي یا څه شي دی یا څه شي دی یا دغه رقم دی چې دی رډ په الله کې دروغ تړي او یا دا رقم دی چې لیونی دی لیونی خو نه بره چې ویې ویل هغه ویل خلک د لیونی په خبرو باور نه کوي نو دوی دغه تور پر نبي علیه السلام وتړي ول دغه خبره چې ته کوې چې انسان ټوټه ټوټه وریزه ریزه سي بیا راژوندی کېږي دا رقم دی ولې چې دغه دوه حاله نه یې وتلي افترا ایا د افترا تړلې ده معنا تړلې کړي علی الله پر الله کذب اند درواغ نو یا د پر الله درواغ تړل کړي ام یا به په دسر جنته لیونتوب دی لیونی دغه دوی خبرې دی پر نبی علیه السلام چې شو چې دغه دوه تنه یو تلی بس په دغه کې محاصره یا در وغځنې رډ بر در وغوي او یا دار کم د دماغ د کار نه کیږي ونه ولې پر دې خبره د لاس نه ولې چې هغه امکان نه لري الله عز وجل اول د دې خبر وردی الله وي دغه یو ولا نه در نه دالې ونه دی او نه دار کم د چې پر الله در وغوي مشکل په تا کې دی ستا په دماغ کې خبره ده بل دسې ده تر بل د مخه به ته دا وایه چې دغه یوه خبره لا نه ده ته چې وایه بلکې نو دسې ده خبره دغه زه چې وایم دغسې ده خبره الله وایي د دې خبرې غلطې دي که د درواغو دعوه پر نبي علیه السلام کوي که د لیونتوب دا دواړه یوه لا نه ده بلکې دسې ده الذین هغه خلک لا یؤمنون چې دی ایمان نه لري بالآخرت پر آخرت باندې دوی چې دی فی العذاب فعذاب کې دی و ضلال البعید او گمراهی کې دی ډیره لري گمراهی دا گمراهی دوه قسمه ده یو ځای ته مثال په تور پرځ پکو د دې ځای څخه تر یو کلی بیر پورې یو لار تللی ده دا لار کراګی دی چا څه غلط سي نو چې غلط سي داسې یو لس ګامه شل ګامه اخواته تللی باره بل مازی په تور ته وشي چې لار دې غلطه کړه پر دا خوا درځه دا دې راګرځي نو او یو دغه رقم دی چې باره دی په کیلومترو ولاړ سي بیا نه د چا ناره ورسېږي چې راسه نه دی خپله بیا لار وړی شا هغه سي څلک شو بار د ورځه پر راروانم هغه ته کوم بخوا ورکس جته نو دلالې بعید وایي الله وایي دی دغونه ګمراه سوی دی دغونه بعید لیرې تللی دی چې اوس حق خبرې د ته ناشنا معلومېږي نو د دغه دلالت د دې دوه ثمرې پر ده راووتلې یوه ثمره دا راووتله چې دی اوس حق خبره غیر ممکنه بولي چې د انسان بیرته پیدایش دی د دغه دلالت د وجه دغه د دماغ ته نور تیریر دی یو بله ثمره دا راووتله چې په آخرت کې به دی په عذاب کې نو الله یې عذاب هم ذکر کړي او دا خبرې هم ذکر کړي چې ته چې دغه پر نبي علیه السلام دا دوه توره ږدې خو د دې خاطر ږدې چې تاته د انسان را ژوندي کېدل ګران معلومېږي نو دا خبرې دې غلطې چې ته په دلالې بعید کې ستا غو دلالې بعید و تاته دوې ګټې درکړې یوه ګټه دغه وه چې حق شي یعنې تر سترګو باطل معلومېږي بله ګټه چې دغه ده چې عذاب علیم به ته ورځي د دوزخ عذاب ته به ورځي بېرته بیا ترجمه وم بل داسې دوام هغه رقم نه ده لکه دوی چې وایي نبي سم نبي دي خبره سمه خبره ده الذین هغه خلک لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخره چې پر آخرت پر قیامت باندې دغه خلک فی العذاب فعذاب کې دي وقت ضلال البعید او په ډېر لیرې ګمراهي کې چې دي چې وسته حق خواته ګرسره لار نشي پیدا کولی نو پر حق خبرو منکر دي که دا مې پرېښدي چې نشي کېدلی انسان وګوره بیا ژوند وکړ اوس نو الله تعالی دلیل ورته ږدي د دغه اثبات قیامت دپاره مال خو د هغه خبره روانه دی خو هغه دی په ضلال بعید کې دي چې دا امکان نه لري الله ته اوس غواړ ونس فلم يروا ندين نجكتلي الا ما وهغت بين ايديهم شف مخكدي وما وهغت خلفهم شادتي كتو دادر مخ ودر شايبش ومن السماء والارض د اسمان ودم زكخه خدي دسي وګوري چې دور وګوري سترګي دجت کی اسمان دی زکدا درس زای په نظر د زیچ برم زکه خلاص شي اخواته پن نو سونه غټه د سترګو دې څونه دی په یو ثانیه کې څونه مزل کوي څونه ځایونه شته داسې کې اسمان وي دونه تیز دی نو دغه اسمان ته ته وګوره چې ته پر هر ځای ولاړې ستا شاته هم اسمان دی مخ ته دې هم اسمان دی دورې دې هم اسمان دی دورې دې هم اسمان دی دا څونه غټ اسمان دی چې پر هر خوا ګوره دغه اسمان دی مځکه دغه رقم دی چې که مخ ته ګورم دغه مځکه ده که دې خوا ته ګورې که دې خوا ته ګورې که دې خوا ته ګورې نو خدا دا معنی چې دا ډېره عظیم مخلوقات دي یو شی چې غټې بره تمام نه لري نو ښه دغسې عظیم مخلوقات الله ورده واره څنګه جوړ کړه د اسمان یې څنګه جوړ کړي دا مځکه نو انسان د اوم ور دغه شپږ فوټه شی نسي جوړولی دغه دلیل یې ورته کښېښوي چې ته خو بیخي معنا پاګالې خو دغه شیان ورته وګوره په سترګو یې وینې دا چې دا سودا د مځکې ته وګوره څونه غټه ده پایه کمه دی د مځکې اسمان ته وګوره پایه کمه دی د اسمان دغه دوه خو به ته وینې نو چې دغه وینه دا چا جوړ کړي خدای خپل درته دا الله جوړ کړي نو ورته چې الله دغه جوړولای شي الله دغه شپږ کوټه انسان بیا نسی جوړولای دغه وسره کم خبره ده چې یو سړی وایي چاته وایي ویار واقعي دی یو نیم سل کیلو وزن پورته کوي او بل پلا لاس کیلو ورته کوي ولای پورته کوي نو خو هغه ورته چې ته پاګل نو چې یو نیم سل پورته کوي خو لاس هم پورته کوي دا خو در هر څه اسانه دي نو الله دغه سی مثال ما درته ښه شو الله دغه خبر ورته کوي بیس ورته وایي ایا فلم يروا دي نجي کتلی إلا ما وهغت بين أيديهم شف مخكدة دي وما وهغت خلفهم شدر شادة دي كتاوا دا در مخدر شادة شجع لا يبيان كي من السماء شاغع عبارتي دا أسمان سخو خستان مخو شاعت أسمان دي شعر يخوات تقول والأرض يا وغع عبارتي تمزيك سخو مخو شاعة وأربع غلطة جمزك دا دوغة نغطة مزك دا شجع نسي فايك ولا فايك نسي رسوالي نو چې دغه ته دی وکتل مال نو خپل به ته دا خبره زده کړي چې انسان هم بیا را جوړولی شي په قیامت کې بیرته ژوندی کولی شي دا د دلیل په توګه کښېښه پس یې نو چې دلیل هم دغسې برملا دلیل دی چې دا اوس یې د مځکې د اسمان مثال کښېښه چې دغه نه غټ مخلوق جوړولی شي دا کوچنی مخلوق هم بیرته جوړولی شي معنا الله پاک دا ورته برېښي چې نو دستي د دغه وړې چرګې په مځکه چیخ کړي د څه ده دغه وایي چې د دوغه نشکاره د لایلو څخه ته انکار کوي او انسان بیا نسی موجوده له دلیل دا د فکر شو ورسو نو د څه ده عذاب وړي او الله پر عذاب زما وسم رسیږي ستا فکر بدای چې د عذاب وړي مون ولې نه راکېل مرندارې وس نه لري الله وي چې و غوړم په هغه ګړي بده سنه بلد عذاب درکمه چې دا تور ته ګوره د امزه په دغه بده چې داغه فداغه بده شیخ چې دا ته اسمان ته ګوره داغه بده باندې راغور په تر باندې راوي بیرو مشابور اسماني ټک را شوه واسه داغه ټک په تر باندې را شوه مګر خو زما به حکمت څه قضا ده چې ته باید ری وخت ژوند وکې دا ستا کو پریات او جهالت باید نور انسانان وو نشته څه عبرت وخت شغه د خرګری لاره غوړه نکې نو په دغه پسې کې دا خبر الله ورته کې چې ته خو د عذاب د سټي وړې او زه د سټي پر قادر هم یم دا چې نه در کوم هغه به زما بل حکمت دې حکمت ته قضا مې جدي سپر مې ان شاء کموش چیر اراده وک نخسف مجبنل یستلو ک علاوه بهم په دیسره الارض پم زکک کسه وغوړم زبدې په دم زک نه نباس په وو کې چې سره ډوبسی برای غرق بولی پلانای غرق شو پم زک کې چې ډوبسی جته بیا خسف وای نو علاوه کزه وغوړم خو زه خسف کولای سم دای په پم زک نه نباس عذاب مې دغه ستر ول کلانګ دي لکه سره چې چاته برای دغه سیم په لاس کې چار څو وغوړم غدر کولای سم نو ولي پر لار نه زه رب العالمین دغه سیر توای شي چې نور عذاب ته ضرورت نه سجزه په تا دوزخ دار ولم تا په دنیا کې دوزخ کوم دین نه پدام زک دین نه لاس ان شک مشتیر اراده وک نخسف مجبنن یستلو کو بهم په دوی سر الارض پم زک کی د الارض زرب او نسقت یا به مر واچو علیهم پر دی کی سپن توټی من سمای د اسمان کی سپن لک قطعا امی وزن غره کم دی امی معنا د توټی دن اگر قطع خوش دی د قطعتون جامده دم د کسپتون جامده کسپت توټی ته وی چون د اسمان توټی توټی بدر بنی را شو کو کو غرم دا وین په واسطه الله پاک کتاونه ولې نکوي ما لاغه د الله تعالی خپل حکمت شي چې بنا هر شی خپل د وخت پورې ما معلقه کړی چې دا وخت راځي هغه کار بکیږي ان به شک فی ذالک په دغه اسمان او په دمزکه کې چورته وګوره په دغه کې لا آیتن غټ دلیل دی پر قدرت د الله لکل عبد د هر هغه بنده د پاره مونی بین چې دی رجوع کوونکی او الله عز وجل یو دا دی چې د په دغه مخ کې کبر پروت دی چې ته د حق خبر ورته کې دی چې هم دل په خدای کوي موږ یو منځ چې هم ولاکلو د دنیا د پاره د دکان مخ ته د چای خورولو د پاره بخی ډیر ټیم لري کله د جن خبر ورته کول د ټیم ختم دی ټیم نو کې خدای مونږ نیب نه دی مونږ هغه دی چې د رجوع او الله ته چې باید الله سره معرفت حاصل کړم د الله سره شناخت حاصل کړم د الله تعالی په قران باندې ځان کوکم چې ته مونږ نیب وای الله وي که څوک مونږ نیب وي رجوع کوون کې او الله ته په دغه دلیل سره خلاصې چې د دوه اسمان جوړولای شي د دوه نمزکه جوړولای شي ته دوه امور نشي جوړولای د دوه امور جوړ خود راول ور به اسان یې سړی ته زمش الا تخاور دوم دواړه برابر دي مش چورته ور چې سړی شي وار دواره جوړ کوله پلان جوړه ولې سره خو نشه سر په خلاص که اگر چې در به العالمین علم دوره کامل دي اول و دوم وار دواره ورته برابر دي نو علاوه په دغه خبره کې چې ما دلته یاد کړل د منیب سړی د پاره چی شي دي لوی دلیل دي که ترجمه ته سیستم متوجه سی یاست ان به شک فی ذلک په دغه ذکر سی بیان کې چې وسو له خامخه آیته لوی دلیل دي پر قدرت الله چې الله دغه غټ قدرت لري نو د انسان پر جوړېدو ولې نه لري دا دلیل د چا د پاره دی د عرب عقل د پاره نه دی لکل عبد د هر هغه بنده د پاره پدې کې دلیل سته مونی بین چې دی رجوع کوونکی والا عز وجل ته نو پر دغه تقدیر چې دا وسما ترجمه ویل ملاقاتی افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم دا می دلیل کې د پاره د اثبات قیامت چې قیامت بیا کیږي انسان بیا ژوندې کیږي ایاده اسمانو ځکه ته نه ګور بل تفسیر دې سي دی چې دا دغه افلم يروا څخه دا الا عذاب د تو شکاره چت په عذاب کې یو په دلالې بعید کې په څنګه عذاب کې الله وخته وګوره دا چې ما سره از ما فلسک زما تر اسمان زما تر مزکه نسې وته لې مخته جيم زکه د زما ده په شاته جيم زکه د زما ده سربېره ما اسمان دی مخته جيم دی دورم دی نو خپل نسې خو په دغه مزکه هلاکو مدغه مزکه به چخ دغه اسمان در باندې رانه ته زیه شیر پر کوم خو باندې کته وازه به وته شیر د الله څخه بخلاصم ګوره فرغه مخ کې تقدیر ما دلیل زنی جوړ کیسته دغه ته نه ګوره داشان الله څنګه جوړی انسان دغه څه جوړی په داوس کې عذاب زنی جوړ دی بل تفسیر چې افلم يروا ايادي نه کېتلی الا ما واغه څه د بین ايديهم شو مخ کې د دوی دي و ما واغه تخلفهم شو شاته د دوی دي چاغه نو څوک دی من السماء والارض خدای شاو خما سره تر اسمانم نسوتلې تر مزکم نسوتلې نو چې په دغه کې محاصره یې نو ان شاء نخسف کزه و غوړم دله ته جن نه باسم عذاب درته کوم ته وجه د قیامت نه باندې موږ به نه لسلو کو په دې سره په مزکه کې او نسقط علیهم یا موږ شوا کو پر دې باندې کې سپن ټوټې مې سماه د اسمان ګوره دا ګرد د عذاب را کوم باندې بیان چې دغه سم محاصره یې تر اسمان نسره سوتې تر مزکه نسته شاو خو پکښ در باندې را ګرځېدلې نو کو غوړم په دغه مزکه جن نه باسم کتوازه به وزغل خو مخته جم زکد الته بجنه لباس کوا شاته زم خشاته جم زکد الته بجنه لباس پراره خو چیز زما د امر تابع دم زک یا د اسمان ټوټی چې ارزای ته لاړ سخه اسمان در باندې برابر دی غ اسمان په بدل شوا کما ه خلو ټک پر شوا اسمان نو ان فی ذلک بجه ک پدغه کی چې د الله پاک به خپل قدرت توغنه دښته بیان کی چې نه په لاس کې محاصره پدغه کی نو غټ د جلد د هر عبد منیب د پاره د هر اغسړي د پاره چې غی نه بتلی والا عز وجل ترجوع لري نو د پرون د درس څخه چې موږ را شروع کړیو هغه اول دوه آیات نه چې د توحید په باره کې و دا نور چې را شروع د دریم آیات څخه چې وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة تر دغه ځای پورې اثبات قیامت اوس نو دوی مسلې موږ د سورت خو مکی دي مکی چې هغه اصولي مسلې د عقیده بیانې یو مسله د الله د یوالي راته بیان سپورون چې الله عز وجل یو ذات ولی دی دغه صفات لري دغه کارونه کی چې بل څوک نشي کوي نو یوازې د عبادت ور دي بل دغه د قیامت مسله د خلک یې نه مني په دغه دلایل باندې ثابت وسو د نن د لیلی امر تکیر کی چې مزکو اسمان د الله جوړ کړی هغه کارم کېدلې سي د پرون دلایل امر تکیر سول چې الله ته علم سته او الله تعالی چې دی وای وزرا شي په ګرد جهان کې نه جوړ کیږي په قبر کې د بړي زری به خو لا کز جوړ کیږي به خسره جوړولای سي نو زموږ عقیده دغه د قیامت بیا راځي انسان چې مرسو د سند چې ختم سو بیا برازي او د حکمت تقاضام دغه د پرود موضوع ل چې په دې دنیا کې چا شعمدونه کړی چا بد کړی نو چې مړه سو بالا بیان کړي راځوندي خو دغه زاید سوال دي شنو چې سړي دونه خواري وکړي ګټه چی سو دا بل دونه خرمستي وکړي د جنو بیا تاوان چې خو دغه لا پر ګټه ورسه هغه د خپل شاوات کتر سره کینو نو چې دا یو ډیر زحمت ګاډي بل نه ګاډي د جره د پاره باید یو میدان بیا پیش شي لکه په دې سکولو کې چې د کامیاب د ناکام د پاره ریزلت ورکور کیږي نو هغه ریزلت چې دی د جې عملو هغه پر ورځ چا ورکور کیږي ریزلت باندې هغه نتیجه هغه سند چې ورته وای چې هغه پر ورځ قیامت عقلم دا وای چې باید هغه سیو میدان خو جوړ شي چې باید د نیک عملو د بد عمله فرق پکشي کې وسی کنه سې جوړ خو سوال وای چې خدای پاک ما دونه خواري وکړه بر نه کیږي او دواره ولاړو نس چې سبله اچي لانه سنه جنت سنه دور رخصه نو عقلم دا وای نو دا حق خبره ده الله تعالی دې مشته هدایت نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.